papa, mama, papa, mama, papa. Papa na mama botike langa ye mobali kana lingi na motema motongo na bolingo go na lingi ye na libala na lapongi ye kote kutu na limate mobala kobala kobala poya mosolote ezaleli ye façon de vivre na ye Mobali mosusu kitoko ya miso Motema na ye etonga mino Abi matongo akikata dejenete Azonga mimi na tuna ye akombeta ngayo Soto ye sila na kone la lela Na divorce eko bise zota Baninga baka ye Moi kole la lela Iyo lela, iyo lela, iyo lela Bote kama nalini emi yeye Ezali amuri anzambe Kana yeyeye Ayayayayayayaya kama kana Ata balobi pamba ha Ah ah Ata pasali ni osoro Ah ah Ye papa ye mama kana poni nanga jido byaka e Oyo tomeseni bizale ni vrema e O pasili ki mosusa bonde la bonigo Kana poni nanga Baby